įkaitus kakta. Už lango naktis ir tamsi, ir šalta. Negioja šiaurys, o tušių sarimus. Kad vis dėlto gera turėti namus. Aš tiesių praleidau be namių naktų. Juodų tartum suodžiai kaip ledas šaltų. O apšviestus langus slinkau nežymus. Taip vis dėlto gera turėti namus. Gera turėti namus. Gera turėti namus. Šaltį į tamsą kalbų. Jau jam kambarį vėl mes sėdim abu. Ir vakaras renka toks mielas ramus. Kaip vis dėlto gera turėti namus. Gera turėti namus. Kaip vis dėlto gera